Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład aparat Sony Alpha 5000 z wymienną optyką, matrycą 20 megapikseli i automatycznie sterowanym zoomem za jedyne 1699 zł. MediaMarkt.pl. Dopnij swego. Wiesz, stary, mam takie wewnętrzne przekonanie. Powiem więcej. Przekonanie graniczące z pewnością, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to powiem ci, że mój osiedlowy warsztacik rozrósłby się dziś do rozmiarów poważnego serwisu. Kto wie, może nawet autoryzowanego. A wtedy, stary, czujesz? Czuję. Ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś. No właśnie. Albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam, a mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer jeden na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem pikniku naukowego jest sprzedawca energii elektrycznej Enea S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 maja, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Porwania polityków i blokady komisji wyborczych to sytuacja na wschodzie Ukrainy na dwa dni przed wyborami prezydenckimi. Przed wyborami do Europarlamentu u nas na czele PiS. Platforma do lidera traci dwa punkty. ONZ pozytywnie ocenia działania Watykanu. Jest raport w sprawie walki z pedofilią w kościele. Prezydenckie wybory na wschodzie Ukrainy bardzo trudne do przeprowadzenia. Większość z 34 okręgowych komisji w obwodzie donieckim i ługańskim została częściowo lub całkowicie zablokowana. Tak informuje Centralna Komisja w Kijowie i podaje przykłady licznych incydentów. Terroryści z tzw. samoobrony Ługańskiej Republiki Ludowej porwali członka Batkiwszczyny, który kierował miejscowym sztabem wyborczym tej partii. Wiadomo, że został wsadzony do samochodu i odwieziony w nieznanym kierunku. Wraz z nim zabrano dokumentację wyborczą. W niedzielnych wyborach wystartuje 21 kandydatów. Najlepsze notowania w sondażach ma biznesmen i były minister spraw zagranicznych Petro Poroszenko. Popiera go ponad połowa osób, które zdecydowały się na udział w głosowaniu. Prezydent Rosji Władimir Putin parę minut temu złożył deklarację, że uszanuje wolę ukraińskiego narodu. PiS liderem, PO dwa punkty niżej. Z przeprowadzonego tuż przed wyborczą niedzielą badania TNS Polska dla Wiadomości TVP wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 26% ankietowanych, a na Platformę Obywatelską 24%. Dalej długo nic i nad progiem jeszcze dwa ugrupowania, PSL oraz SLD-UP. Oba komitety uzyskały w tym sondażu 7% poparcie. Poniżej progu Kongres Nowej Prawicy 4%, Europa Plus Twój Ruch 3%, Solidarna Polska oraz Polska Razem po 2% i Ruch Narodowy z 1% poparciem. Ci ostatni nie tracą ani muszu. Jeden z liderów ruchu, Witold Tumanowicz, mówi, że niezależnie od niedzielnego wyniku ugrupowanie zaczyna konsolidację i chce wygrać kolejne wybory parlamentarne. Pamiętajmy o tym, że jest to jedynie przyczółek do walki, którym chcemy zdobyć na tej wojnie, która się toczy, na tej wojnie do odzyskania przez Polskę niepodległości, suwerenności. Uważamy, że należy ją odzyskać z rąk unijnych biurokratów, którzy tłamszą polską przedsiębiorczość, polską kulturę. Pracowicie ostatnie godziny kampanii spędzają też liderzy Polski Razem. Będziemy dzisiaj objeżdżali jeszcze raz wszystkie dzielnice Warszawy. Do 24 rozdajemy ulotki, rozdajemy materiały. Każdy głos się liczy, nie marnujemy żadnej okazji, żeby agitować. Tak w Warszawie mówił Paweł Kowal, a Jarosław Gowin w Krakowie przekonywał, że Polacy nie są skazani na dwie największe partie. Bo to jest trochę tak jak wybór między Coca-Colą a Pepsi. Różnią się głównie kampanią reklamową i etykietkami, natomiast nie różnią się zawartością. Ta zawartość jest 100 lat niezmienna i ta zawartość, mówiąc szczerze, jest szkodliwa. Gowin mówił to przed portem lotniczym w podkrakowskich Balicach, zwracając uwagę na problem emigracji Polaków, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. A na Wyspach już po głosowaniu do Europarlamentu, jednak dopiero w niedzielę ogłoszone zostaną wyniki wyborów. Ale już teraz wygląda na to, że sukces odniosła eurosceptyczna i antyimigracyjna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa UKIP. Wskazują na to choćby napływające cały czas rezultaty wyborów lokalnych przeprowadzonych równocześnie w Anglii i Irlandii Północnej. I w tych wyborach UKIP odniósł duży sukces. Jak mówił BBC przywódca partii Nigel Farage, naprawdę dobry, solidny wynik UKIP w całym kraju i to zarówno w silnych okręgach Torysów, jak i lejburzystów, gdzie dostajemy od 20 do 30% głosów. Jestem naprawdę rad. UKIP skorzystał na rosnącej niechęci wyborców do tradycyjnych partii i przywódców. Jak podkreślał Nigel Farage, teoria, że głos oddany na UKIP szkodzi jakoby tylko konserwatystom, padnie w obliczu tych wyników. Komentatorzy tych wyborów uznali, że brytyjska scena polityczna mieści obecnie już nie trzech jak dawniej, a czterech głównych aktorów. UKIP nie wprowadził jeszcze nigdy posła do Izby Gmin, ale Nigel Farage uważa, że te wybory samorządowe wróżą dobrze jego partii w wyborach powszechnych za rok. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. ONZ pozytywnie o działaniach Watykanu. Komitet przeciwko torturom uznał wysiłki Stolicy Apostolskiej w walce z pedofilią w kościele i we wspieraniu ofiar nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa. Jak informuje Watykańskie Biuro Prasowe, ONZ-owski komitet wyraził szczególne uznanie dla papieża Franciszka za umacnianie praw człowieka. Niektóre stowarzyszenia ofiar pedofilii domagały się uznania tego przestępstwa za formę tortury i w konsekwencji potępienia Stolicy Apostolskiej za łamanie ONZ-owskiej konwencji w tej sprawie. Genewski komitet nie podzielił tej opinii i wyraził uznanie dla podjętego przez Kościół procesu reform zmierzających do zapobiegania pedofilii i zwiększenia pomocy jej ofiarom. Komitet przyznał, że Stolica Apostolska, katolickie diecezje oraz zgromadzenia zakonne podjęły istotne wysiłki, aby zapobiegać seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich i upośledzonych. Ze swej strony Stolica Apostolska powtórzyła, że uważa pedofilię za ciężkie przestępstwo i poważne naruszenie ludzkiej godności. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Słonecznie, z wyjątkiem. Po południu i wieczorem mogą się pojawić burze na zachodzie i to zapowiedź pogodowej zmiany. Jutro od Szczecina po Wrocław deszczowo i tylko 23 stopnie. Tylko, bo na pozostałym obszarze od 27 do 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Markański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie dwóch opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Moja kuchnia? Moje królestwo. Wielka loteria w delikatesach Centrum. Zrób zakupy za minimum 10 zł i wygraj jedną z 8 nagród po 10 tysięcy na kuchnię Twoich marzeń. Szczegóły na www.delikatesy.pl. Delikatesy Centrum. Na tydzień i co dzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Przez 40 minut mniej więcej jesteśmy wraz z Państwem jeszcze i czekamy na propozycję do muzycznej poczty UKF pod numerem telefonu 2273, adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. co się wydarzy, zależy od Państwa. Przypomnę, że również mamy konkurs, który mogą Państwo wygrać weekend w pensjonacie Villa Polanica, ale to mogą Państwo zrobić, jeśli Państwo rozwiną zdanie truskawkowe pola pachną i wyślą do nas SMS pod numer 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto. Ale teraz będą życzenia imieninowe. Pani Iwona. Pozdrawiam wszystkie Iwony z okazji imienin. Prosimy o nagranie grupy Starship. We build this city. We build this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't know me. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mamba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city on rock. Starship w muzycznej poczcie UKF. Pan Kuba twierdzi, że państwo, a także jego żonie upały złagodzi piosenka grupy Kings of Convenience, Bowed Behind. After several years of separation, moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, whoa, whoa, whoa, whoa. I can never belong. I can never belong to you. Winter and spring, winter and spring, summer and fall, summer and fall. You're the windsurfer crossing the ocean on the boat behind. Skiffling rag, skiffling rag, shuffling waltz, shuffling waltz. You're the up-tip-toe ballerina on the chorus line. Sing, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong. I can never belong to you. Kings of Convenience w muzycznej poczcie UKF. Jeśli można prosić o Kraftwerk, Das Model. Głosowałem na to jeszcze jakieś 30 lat temu, jak Trójka jeszcze była taka młoda, że tak powiem. Ja byłem młody. Grupa Kraftwerk w Muzycznej Poczcie UKF. Ostatnia szansa, jeśli Państwo chcą wygrać weekend dla dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica. Przypomnę, że czekamy na Państwa rozwinięcie zdania truskawkowe pola pachną. Truskawkowe pola pachną. I czekamy na SMS-y pod numerem 73533. Koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. 73533. Truskawkowe pola pachną. A przed nami kolejna propozycja, a konkurs rozwiążemy mniej więcej o godzinie 14.30. Umówmy się, że w ciągu tej piosenki przyjmujemy ostatnie z Państwa propozycje. Można zamówić piosenkę. Bruce Springsteen, piosenka z filmu Jerry Maguire. Nie pamiętam tytułu. A chciałem dla koleżanki, która musiała namawiać na ten film wiele razy, a w końcu poszła, jej się spodobała. Piosenka szczególnie. Thank you. Bruce Springsteen w muzycznej poczcie UKF. Kończymy przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie weekendu dla dwojga w willi Polanica. Rozwiązanie konkursu za chwil, parę, a przed nami kolejna propozycja muzyczna. Proszę Endless Love duetu Lionela Richie z Diana Ross. Bardzo dobrany duet, piękne głosy i bardzo taka przyjemna dla ucha melodia. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Czyli Diana Ross w muzycznej poczcie UKF. Już po kolejnej piosence rozwiążemy nasz konkurs, w którym można wygrać weekend dla dwojga w willi Polanica. Czy

Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF. Dziękujemy bardzo. Jerzy z Gdańska, mam prośbę. Usłyszałem piękną piosenkę Galapagos w wykonaniu pani Przybylskiej. No, czy mógłbym poprosić w ramach odreagowania o wesołą piosenkę Heartbreaker w wykonaniu grupy Led Zeppelin? Leży mi dziś na sercu. autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie w najbliższą sobotę, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. 15. Coraz bliżej, zaczynamy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry, zapraszam na nasz kwadrans z motoryzacją. 71-335, trzeci bieg, @polskieradio.pl. A dziś między innymi o zdjęciach z ukrycia, o królewskiej batalii i o narodowych wyborach, ale nie tych do parlamentu. Moto wiadomości. A w studiu jest już człowiek, który podobno wyprzedził samego Stiga. Juliusz Szalek z Autoświata. Witaj, Julo. Nic o tym nie słyszałem, ale miło mi. Kokieteria. Zaczniemy od wiadomości o Fiacie, bo dużo się ostatnio mówi o tej marce, bo po pierwsze mogą wciąż liczyć na ulgi w Polsce, po drugie podobno jednak nie postawią kolejnej fabryki, a po trzecie ogłosili plany rozwoju na najbliższe lata. To po kolei, od czego zaczynamy? Właśnie z tej całej twojej wyliczance nie wiadomo od czego zacząć, bo zależy gdzie ucho przyłożyć, tam różne głosy. Nasz rząd bardzo by chciał, żeby do fabryki Fiata w Tychach wróciła produkcja jakiegoś naprawdę wielkoseryjnego samochodu. Dla słuchaczy słowo wyjaśnienia, 2 lata temu odebrano nam 500-kę, nie ma Pandy, także produkujemy tylko Lancia Ypsilon, niszowe auto, tak naprawdę tylko na włoski rynek. No a to jest największa fabryka Fiata w Europie. No i co tu dużo mówić, wiele razy nagradzana za jakość. Plany Fiata ogłoszone na początku maja nic nie mówią o tym, żeby do Polski trafił nowy model, a premier Piechociński wystrzelił i zapowiedział, że będzie tutaj właśnie produkcja nowego modelu. No tak, tylko czytałem gdzieś, że Włosi się już delikatnie dystansują od tego. Delikatnie to delikatnie powiedziane, bo Fiat zapowiedział, że nie będzie, nie ma takich planów i na razie nic nie wiadomo. Fabryka Fiata milczy, przedstawicielstwo Fiata także nic nie wie, co będzie. A gruchnęła ostatnio wiadomość taka, że fabryka Fiata będzie na wiele, wiele lat zwolniona z podatku. Czyli tak, jak było do tej pory, bo od wielu lat była zwalniana. Tak, tak. Czyli produkujemy nie za dużo, zwolnienie z podatku jest, o planach nic nie wiemy. Wiemy jedynie tyle, że Fiat faktycznie przygotowuje jakąś nową rodzinę samochodów kompaktowych. To jest no, perspektywa pewnie przyszłego 2 lat, ale czy tutaj trafi do nas produkcja, tego naprawdę nie wiemy. Byliśmy ostatnio razem na takiej konferencji Fiata w Kielcach i z tego, co tam mówili, wynika, że bardzo poszerzy się rodzina Alfy, natomiast ta Lancia to będzie odchodzić w zapomnienie, wszystko na to wskazuje. Myślę, że już odchodzi. Alfa faktycznie ma plany, ale Alfa w Polsce nie będzie produkowana, jeśli to Fiat. A jak słyszałeś, to no, te plany nie są jakieś takie olbrzymie. Czyli musimy jeszcze chwilę poczekać, co się wykluje z tego wszystkiego. Ale trzymamy kciuki chyba. No, żeby było pozytywnie. Oczywiście. Pozytywnie nie jest dla Saaba. Saaba 9.3 miał różne wzloty i upadki. Ostatnio ogłoszono, że znowu produkcja została wstrzymana. Tak. Co chwilę pojawia się informacja, że to wznowili jak produkcję i gdzieś idą jakieś zamówienia. Ostatnia wiadomość jest taka, że produkcję wstrzymano. Zastanawiałem się, dlaczego mogli produkcję wstrzymać, bo przecież Saaba niedawno, stosunkowo może już parę lat temu chyba nawet, kupił bogaty właściciel, bo przecież z Chin. Właśnie, i tak wyglądało na to, że no właśnie, Chińczycy że polubią Saaba, może nie polubili po prostu. Dokładnie, można było przypuszczać, że stanie się to samo co z Volvo, bo Volvo też kupili Chińczycy, no ale niestety Saab nie ma takiego szczęścia, jeden model, no i jeszcze informacja o zamknięciu produkcji, także drożeją używane Saaby. Lubiłem te stare Saaby, muszę się przyznać, 9.3 bardzo, 900 też. Ale te stare, te nowe już teraz są stare, więc masz szansę na kupić sobie takie auto. To bardzo, bardzo dziękuję. Zdjęcia szpiegowskie. Cały czas pojawiają się jakieś zdjęcia szpiegowskie. Ostatnio widziałem chyba nowej Fabii. uklejony jeszcze taki samochód, nie wiadomo za bardzo o co chodzi. No właśnie, zawsze sobie myślę, wow, tylko tak się zastanawiam, właściwie to jest przeczucie graniczące z pewnością, że to producenci sami pokazują te zdjęcia. A zapytam, czy widziałeś kiedyś na żywo taki samochód, taki gdzieś jeżdżący na autostradzie? W życiu. Wiesz co, robi to wrażenie naprawdę, bo on jest tak zamaskowany, oklejony taką folią w takie śmieszne wzorki, że naprawdę bardzo trudno jest przez ułamek sekundy odgadnąć, co to jest za model, a wiadomo, że producenci no, jeżdżą nowymi autami, testują je w warunkach drogowych, więc muszą jakoś te nowe modele maskować, ale dużo prawdy jest w tym, że czasami te przecieki kontrolowane pojawiają się i zdjęcia trafiają do mediów. Tak naprawdę te samochody zamaskowane można spotkać przy centrach badawczych. Jest w Europie kilka takich miejsc i te miejsca są już na tyle znane, że jeżdżą tam amatorzy fotografii, robią zdjęcia, polują po prostu na tego typu samochody. No, producent chyba liczy się z tym, że takie zdjęcia wyciekają. No, nawet chyba jest mu to na rękę, bo wtedy wszyscy mówią właśnie o tym samochodzie. A, pokazały się nowe zdjęcia właśnie. Nie tak, wiem, myślę, ale Fabii. Ostatnio taki trend zauważam, zresztą ty pewnie też, że przed każdą ważną premierą, czy przed targami motoryzacyjnymi pojawia się zdjęcie oficjalne danego auta, a producent mówi, mamy embargo na, nie wiem, na przykład za tydzień. I co teraz? Mamy zdjęcie, nie możemy go opublikować, a wiadomo, że w internecie opublikowane będzie wszystko zaraz i natychmiast. Kiedyś była ciekawa historia w Wysokich Obrotach z samochodem i zdjęciami szpiegowskimi, czy dobra ja dobrze pamięć, pamiętam? Dobra pamięć, tak. Kiedyś w dodatku Wysokie Obroty zamaskowaliśmy normalnego produkcyjnego Mercedesa. Podaliśmy informację oczywiście na 1 kwietnia, że to jest jedyny taki koncepcyjny samochód. Najśmieszniejsze było to, że ludzie uwierzyli w tą naszą historię, bo następnego dnia do przedstawicielstwa Mercedesa zadzwonił zamożny pan i powiedział, że on to auto kupuje. Gratulacje. Gratulacje. Jak tam, Julo, narodowy test? Prowadzisz jakiś test. I to taki na dużą skalę, bym powiedział. Nawet narodowy autotest. Zgadza się, na łamach strony internetowej autoświat.pl/nat pytamy właścicieli samochodów o ich wrażenia odnośnie tych samochodów. Można wejść, wypełnić krótką ankietę. Pytamy tam o zawieszenie, o to, czy są zadowoleni z wyglądu swojego auta, czy się nim znudzili, czy nie. No i o serwis i koszty naprawy. Krótki test, naprawdę to zajmuje 8 minut z zegarkiem w ręku. Jesteśmy ciekawi, czy Polacy są zadowoleni po prostu ze swoich samochodów. Test odbywa się już po raz 9. Jak na razie mamy niespełna 10 tysięcy ankiet w tej edycji tegorocznej. No i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. Ty wypełniłeś? Wypełniłem, tam na końcu jest nad. Tak, nad. Borat tak mówił, nad. Nie wiem, narodowy autotest, przy tym zostanę. A jak tam nasz test, bo my prowadzimy swój narodowy test z alkomatami. Sprawdzałeś, jak to wygląda? Można się zbadać? Alkoholowy test. Dokładnie. Sprawdzałem. Sprawdzałem w 3 komisariatach, tak jak się umówiliśmy. Telefonicznie w Warszawie, w jednym w Poznaniu i w jednej miejscowości pod Poznaniem. I w każdym miejscu byłem przyjęty z otwartymi ramionami. Prawo, możecie poznali z telewizji, bo ja z kolei przeprowadziłem taką mini-ankietę wśród znajomych, którzy byli w różnych miejscach. Powiem tak, bywa dobrze, bywa źle. Nie ma zasady. Są takie komisariaty, w których nie mają czasu, mają lepsze rzeczy do roboty i zbadanie się graniczy z cudem. Są takie, w których rzeczywiście można bez problemów się zbadać. W związku z tym, może to jest jakaś dobra droga. Im więcej takich alkomatów, im większa świadomość tego, czy jesteśmy trzeźwi, czy nie, tym lepiej dla nas wszystkich. No i myślę, że też dla policjantów, bo jeśli przychodzą tacy ludzie i chcą się zbadać, to dlaczego nie? Tylko na moje pytanie, czy mogę przyjechać się zbadać, policjant od razu mnie wyprostował i powiedział, lepiej pan przyjdzie. A tak, bo może być na końcu pytanie, przyjechał pan czy przyszedł? Jak przyjechał, dokładnie, to zapraszamy do kolejnego pokoju. Ale można się zbadać. I za darmo. Juliusz Szalek, Autoświat. Dziękujemy. Dziękuję. Teraz będzie o wyścigach, a nawet o konkretnym wyścigu i to nie byle jakim, bo takiego w Polsce jeszcze nie było. Nazywa się Battle Royale i zostanie zorganizowany w ostatni weekend sierpnia. Na 1 milę będą się ścigać samochody, najszybsze z najszybszych. Przede wszystkim Battle Royale nie jest festynem, a jest festiwalem i to jest pierwszy taki garnitur, który tak zakładam tę imprezę. Stanisław Nader, organizator Battle Royale. Do tej pory w Polsce imprezy kojarzone były z takimi, no, powiem, odpustami troszeczkę. U nas jest to bardziej w formie festiwalu. To znaczy, staram się innym poziom nadać zawodom, chociażby przez samochody, sposób obsługi. Dla mnie nie tylko jest ważny zawodnik, tam jest ważny też widz. Stąd jest zarówno graficzna i wideo, tak, na imprezie. To jest ta w ogóle nowość w Polsce, że wyścigi, teraz niezależnie od strefy, w której się znajdujemy, czy jemy sobie ze znajomym, czy pijemy piwo w strefie oddzielonej od tego, w strefie, prawda, tej alkoholowej, czy jesteśmy na trybunie, możemy oglądać cały wyścig od początku do końca. Stan, ja cię chciałem zapytać jeszcze o te samochody, które tam się pojawią. Battle Royale, czyli Królewska Bitwa, no to zobowiązuje trochę i czy rzeczywiście to będą takie samochody z najwyższej półki, jakbyś mógł trzy słowa o nich powiedzieć. I czy rzeczywiście staracie się o Koenigsegga na przykład, albo Bugatti Veyrona? Nie chcę tutaj zapraszać, jak mówiłem, zapraszać tutaj sprawy z konferencji Bugatti Veyron. Chodzi o Koenigsegga, jesteśmy obecnie przy rozmowach. Zacznę sytuację, jaka zaszła rok temu, prawda, w Poznaniu, organizowaną przez najpierw z migrantów Polonia. Koenigsegg no, jest kojarzony w Polsce dosyć negatywnie i chciałbym to zmienić, żeby osobiście firma wystawiła się u nas i pokazała, czym jest hipermanufaktura Superaut, prawda. Pod tym kątem jakby zaczepiam Koenigsegga, aby nas przyjechał i pokazał chociażby Agile lub jakikolwiek swój model. Bugatti Veyron to jest to jedna z niespodzianek, nie chcę zapraszać, bo za chwilę będzie ze sprzedam, natomiast nie ma na liście. Natomiast część zawodników, nie ukrywam, że oczywiście nazwisk nie mogę wymawiać, prosiła mnie o dyskrecję, tak? Więc to, czy będzie Bugatti Veyron, należy przyjechać i zobaczyć Battle Royale. Ale na pewno też będą inne tego typu auta, no, jak mówiłem oficjalnie, jeden z takich hipercarów zapowiedzianych jest Maserati MC12, więc jest to też jest samo ciekawy, wart około 1,5 miliona euro, jest produkowany w 50 sztuk, nie wiadomo ile jest. Jest to auto na bazie podwozia Ferrari Enzo, jest to bardzo wysoka półka aut. Nigdy w Polsce nie spotkałem takiego auta. Czy w takim wyścigu poza startem liczy się coś jeszcze, czy tak jak wy startujecie, to tak naprawdę na tym się kończy rywalizacja? Bardzo dobrze, że to pytanie mi zadałeś, ponieważ tu właśnie jest ta nowość. W 1/4 mili liczy się właśnie to, kto wystartuje, a na 1 mili jest właśnie odkręcanie samochodu, to prawdziwe. Część aut, który ma świetny start, okazuje się, że zwalnia powyżej 200. A tutaj okazuje się, że ta sytuacja się może na tym tle zmienić. Mało tego, w naszej imprezie, powiedzmy, startuje, są mieszane starty klasami. Więc jeżeli wystartuje, powiedzmy, Ferrari Italia z GTR-em, który ma 2000 koni, taki zawodnik jest zaproszony o możliwość startu tak zwanego bracket. Jest to cały czas deklarowany. Taki użytkownik, zawodnik, powiedzmy, mówi, że chce w 21 sekund przejechać ten dystans i ten czas Italii, powiedzmy, co wynosi tam 29 sekund. I on startuje pierwszy Italią i 9 sekund później startuje ten GTR, więc widać ten show, jaka jest różnica po osiągów i jak to auto dogania taki samochód, czy dogonić też nie, to jest w zależności, czy on poda właściwy czas, jaki deklaruje. Więc zawodnik jeden na przykład może przegrać, ale okaże się, że zrobi najlepszy wynik w swojej klasie. Tak więc może być przegany zwycięzcą. Jest jakiś rekord na 1 milę i wiesz, kto jest właścicielem? Jest pan Lonnie Wild i jest to Lamborghini Gallardo. Jest to samochód, startuje na 14 imprezie, wynosi rekord 409 na godzinę i to auto dysponuje mocą 1690 koni. Tak naprawdę on nas moc obniżył, ponieważ no, auto się ślizgało podobno. Miało około 2000 koni wcześniej. Teraz je ma mniej, ale podobno no, lepiej się trzyma i dzięki temu bije rekordy. Nasz test. Po tym, jak usłyszeliśmy o tym, jakie samochody będą się ścigać w sierpniu w Białej Podlaskiej, aż się prosi, żeby w teście pojawił się, ja wiem, przynajmniej McLaren P1, ale nie. Postanowiłem ostudzić nieco emocje. Będzie zatem o małym samochodzie do jazdy po mieście. Hyundai i10 został zaprojektowany przez Niemców. I to widać, bo na pewno solidność jest jego mocną stroną. I jak większość nowych aut jest od poprzednika, co oczywiście jest większy. Długość powiększono o 80 mm, szerokość o 65, rozstaw osi symbolicznie o 5, zmniejszono za to wysokość. To powoduje, że samochód wygląda atrakcyjniej, a przynajmniej stara się tak wyglądać. Bądźmy szczerzy, i10 na pewno nie zadaje szyku na drogach. Powiedziałbym nawet, że wtapia się w tłum i gdyby go zestawić z większością konkurentów w klasie, trudno byłoby znaleźć w nim jakikolwiek element wyróżniający. Może zatem to idealny samochód do napadu na bank, bo świadkowie zdarzenia mówiliby później i odjechali takim małym, szarym samochodem. i10 może się za to pochwalić tym, co oferuje w środku, a to dlatego, że ma dużo miejsca na tylnej kanapie i całkiem spory bagażnik. 252 litry. Do tego jakość wykonania wszystkiego, co znajduje się wewnątrz, jest naprawdę znakomita. Przynajmniej jak na tę klasę samochodu. Żeby rozweselić wnętrze, można zamówić wykończenie kokpitu w różnych kolorach. I znowu, jak z linią samochodu. Nie jest to szczyt mody i awangardy, ale wygląda schludnie. W sprawie ucieczki z banku byłby za to kłopot z dynamiką jazdy. I10, tak jak większość małych samochodów, oferuje bowiem małe silniki. 3-litrowy 1.0 i jednostkę 1.2 litra o mocy 87 koni mechanicznych. Na rozpędzenie do setki poniżej 10 sekund nie ma szans. Samochód ma do tego bardzo lekko działające wspomaganie kierownicy. Typowo do jazdy miejskiej, choć ja wolałbym, żeby dawało znacznie większe opory. Działa tak jak na przykład Fiat Panda w trybie City. Tyle, że w Pandzie można zmienić tryb, a w i10 niestety nie. Na Dorze Plus zasługuje za to zawieszenie, które działa znakomicie. Dla kogo jest i10? Dla kogoś, kto musi się przemieszczać po mieście, stawia na solidność, ale nie zwraca wielkiej uwagi na design. Ceny od 36 tysięcy złotych. Na dziś to wszystko. Zrobiło się już naprawdę ciepło, więc jeśli ktoś jeszcze jeździ na zimówkach, to gorąco polecam zamianę. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiadowski. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów. Wstępne sondażowe rezultaty. Oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia w niedzielę o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 50 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Alekino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej